سبحان الله وتعالی عما یشرکون. ہم بھی ان بھیڑوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، وہ کدھر گدے کی طرح پھر رہا ہے تو کدھر. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اپنے سبق پر یہاں آپ تشریف رکھیں، آٹھ آدمی کو کچھی پیاس لگی ہوئی، کیسے انسان ہیں جس کے اندر ربو کا یخلو کو ما یشاء و یختار. اس آیت پر صبح کے سبق میں میں نے بیان کیا کہ یختار اختیار اور تصرف سے ہے، اور اختیار و تصرف اس لحاظ سے آیت کا معنی یہ ہے کہ خالق میں بھی اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، اور یختار اختیار اور تصرف میں بھی وحدہ لا شریک ہے. اشیاء کا پیدا کرنا اور ان پر حکم کا جاری کرنا، تصرف کرنا، یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے. اور دوسرا معنی ربو کا یخلق ما یشاء و یختار، یہاں یختار کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی چیزوں کو پیدا بھی کرتا ہے، ہر چیز کا خالق بھی اللہ، اور ہر چیز کا انتخاب کرنا، چیزوں کا انتخاب کرنا یہ بھی اللہ کا خاصہ ہے. انتخاب کا کیا معنی؟ اللہ تعالی نے زمین کو پیدا کیا، خالق الارض یہ اللہ تعالی کی ذات ہے. اب اس زمین کے حصص اور ٹکڑوں کا انتخاب کہ کس ٹکڑا کو دوسرے ٹکڑوں پر فضیلت دینی ہے، اور کس ٹکڑا پر کس قسم کی مخلوق بسانی ہے، یہ انتخاب جو ہے یہ بھی اللہ رب العزت خود کرتا ہے. مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کہ ساری زمین میں سے بہترین بقعہ اور بہترین ٹکڑا وہ مسجد ہے. تو اب زمین ساری اللہ کی پیدا کردہ ہے، جس پہ حمام بنے ہیں، جس پہ اور اس طرح کی غلط چیزیں بھی بنی ہیں، وہ ساری خلق اللہ کی ہے، اور اس زمین کا انتخاب بھی اللہ ہی نے خود کیا. اور خیر البقاع، سارے زمین کے بقاع اور بقاع سے بہتر حصہ وہ کعبۃ اللہ کی زمین ہے، حرم کی زمین ہے. وہ حرم کی زمین کا انتخاب فضیلت یہ بھی اللہ ہی کرنے والا ہے، کسی دوسرے کو اختیار نہیں. تو یہ جو ارضیات، اسی طرح آسمان ہے، آسمان سب اللہ نے پیدا کیے، اور ساتویں آسمان کو قرب کا شرف بخشا، اور اس ساتویں آسمان کا تقریب و قرب کا شرف بخشنے والا یہ بھی اللہ ہی ہے. اسی طرح اشخاص ہیں، اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، اور بنی آدم کو شرف و فضیلت کے لیے منتخب کیا، یہ انتخاب باری ہے. پھر بنی آدم میں اللہ تعالی نے انبیاء کرام کا انتخاب کیا، شرف و فضیلت کے اعتبار سے یہ کام بھی اللہ ہی کا ہے. اسی طرح یختار خود منتخب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے انتخاب کے بعد انبیاء میں سے بعض کو رفع بعضہم علی بعض پھر انتخاب کیا اور اس میں بعض کو فضیلت عطا کر دی, جیسا کہ قرآن پاک میں سورۃ بقرہ میں تیسرے پارے کی ابتدا میں اس شرف و فضیلت کا ذکر کیا. تلک الرسل فضلنا بعضہم علی بعض سے کہ بعض کو بعض پر انتخابی فضیلت اور شرف دیا. اسی طرح ان بعض میں سے پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہوا اور آپ کو شرف و فضیلت کے اعتبار سے درجہ کے اعتبار سے آپ کا درجہ افضل الخلق علی الاطلاق رکھا. تو پیدا تمام بنی آدم کا خالق بھی اللہ اور ان کے درجات اور ان کے مراتب کا انتخاب کرنے والا بھی اللہ ہے اور اللہ خود ہی کرتا ہے, کسی کے حوالے نہیں کیا. اسی طرح تمام صحابہ کرام کو امتوں پر منتخب کیا, یا اس طرح کہہ لو کئی ہزار امتیں گزری, ان میں انتخاب کس امت کا ہوا؟ شرف و فضیلت کے اعتبار سے یختار, اللہ نے خود اسے چنا اور پھر اس امت کا خلاصہ نکالا اور خیر القرون میں اس کو بند کیا, اس کو انتخاب اور شرف ملا. پھر خیر القرون کا خلاصہ اور وہاں اس سے انتخاب کیا, اصحاب پیغمبر کا, ان کا انتخاب یختار, یہی اللہ تعالیٰ کا انتخاب چلا اور اصحاب پیغمبر میں سے پھر انتخاب کیا چار کا, ان چار میں سے پھر انتخاب کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا. اسی طرح زمانہ ہے, زمانہ کو اللہ نے پیدا کیا اور زمانے کا انتخاب کیا, اور انتخاب صحیح معنی کہ کچھ زمانے ہفتے کے دنوں میں سے جمعہ کا انتخاب کیا, پھر مہینوں میں سے رمضان کا انتخاب کیا, پھر سال کے بعد والے ایام میں سے یوم عرفہ کو فضیلت دی. تو مطلب کیا ہے کہ سب چیزوں کو بنانے والا بھی اللہ اور ان کے درجات کا انتخاب کرنے والا بھی اللہ, یہ مطلب ہے رب کا یخلق ما یشاء و یختار. اب جہاں ایک بات سمجھنی ہے, ما کان لہم الخیارہ, اس کا کیا مفہوم ہوگا اس دوسرے معنی سے. پہلے معنی پر میں نے بتا دیا, دوسرے معنی پر یہ ہے کہ کسی شخص کی اپنی طرف سے فضیلت مقرر کرنا, ما کان لہم الخیارہ, یہ تمہیں اختیار نہیں ہے, اس مخلوق کو اختیار نہیں, کسی شخص کو افضل قرار دینا اشخاص میں سے, یہ مخلوق کے بس کی بات نہیں, ازمینا میں سے کسی خاص زمان کو اس کی تفضیل اور اس کا شرف, ما کان لہم الخیارہ, یہ مخلوق کا اختیار نہیں. امکینا میں سے کسی مکان کی تشریف اور تفضیل, یہ ما کان لہم الخیارہ, مخلوق کے بس میں نہیں کہ یہ جگہ افضل ہے اور یہ جگہ مفضول ہے, یہ جگہ رتبے والی ہے اور یہ جگہ غیر رتبے والی ہے, جن سے مخلوق ہے اس میں کوئی دخل نہیں, کوئی اختیار نہیں. اب اسی سے آگے بڑھتا ہوں اور پوری توجہ چاہوں گا, پوری توجہ کرو تب بات سمجھ آئے گی. جتنی اہل بدعتیں اہل شرک ہیں ان میں آپ دیکھیں گے ان کی تفضیل بھی خود ساختہ, مکان کی تفضیل بنائیں گے اپنی طرف سے اور زمانے کی تفضیل اور شرف مقرر کریں گے اپنی طرف سے اور اشخاص کی تفضیل اور شرف مقرر کریں گے اپنی طرف سے اور جگہ کی تفضیل اور شرف مقرر کریں گے اپنی طرف سے. حالانکہ اس معنی پر ما کان لہم الخیارہ, پوری مخلوق حتیٰ کہ امام الانبیاء بھی اس میں داخل، ساری کائنات میں کوئی پیغمبر بھی، کوئی فرشتہ بھی کسی کا مقام تفضیل نہیں متعین کر سکتا اپنی طرف سے. ہاں ہوگا تو مل جانے اللہ ہوگا اپنی طرف سے. آج جتنی اہل بدعت اور اہل شرک، اگر آپ ان سے پوچھیں یہ کہتے ہیں شب معراج یہ شب قدر سے افضل ہے. شب ولادت، شب ولادت، شب میلاد یہ شب قدر سے افضل ہے. ہم کہتے ہیں یہ کس نے افضل قرار دی؟ دلیل شب میلاد آگے سے شروع ہوگا، کیونکہ آپ پیدا ہوئے چنانچہ، کسی پر آپ نہ آتے تو شب قدر نہ ہوتی، بلا نہ ہوتا. ہم کہتے ہیں ماں کان لہم الخیارہ، پیدا کرنا بھی اللہ کا کام اور انتخاب کرنا بھی، منتخب بھی وہ ہے اور خالق بھی وہ ہے، اور درجات کی تفصیل مقرر کرنا رفیع الدرجات، وہاں پر بھی میں نے بات کی، سارے مراتب دینی دنیاوی ان کو اونچا کرنے والا یہ صرف اللہ ہے. مخلوق کوئی امام ہو، کوئی بڑے سے بڑا ہو، وہ کسی جگہ کا یہ فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتا کہ یہ جگہ افضل ہے باقی جگہوں سے. ہاں الا بدلیل من اللہ ببرہان، اس کے پاس کوئی برہان اور دلیل ہے وہ پیش کرے گا. اللہ نے جو مرکز مسلمانوں کا بنایا وہ مرکز کعبہ اللہ کا ہے، اور اس کی تفضیل اور اس کی رفعت، ایک نماز کا ثواب کتنا بنا دیا؟ لاکھ کا. اب کوئی آدمی اپنی طرف سے کہے کہ رائے بند میں ایک نماز 49 کروڑ کے برابر ہے، اللہ فرماتے ہیں ماں کا نہ ہو بول کے جا رہا. ان کو کس نے اختیار دیا؟ جس جگہ اور جگہ کی تفصیل و شرف کا فیصلہ کرنا یہ میرا کام ہے اور مخلوق کا یہ کام نہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ رائے بند میں 49 کروڑ کا ثواب ہے، یہ بدترین جھوٹ بنے گا اور اللہ کی کتاب کا مقابلہ بنے گا. ان کو کس نے اختیار دیا؟ قرآن نے تو جس سے مخلوق کی نفی کی، ما کان لہم الخیارہ. شب ولادت کو شب قدر کے درجہ دینا اس آیت کے خلاف ہے، ما کان لہم الخیارہ. اسی طرح 12 ربیع الاول کو یوم عرفہ پر فضیلت دینا، ما کان لہم الخیارہ. اور اسی طرح یہ جو دوسرے ایام یا دوسرے رسومات ہیں اہل تشیعوں کے ہاں، عیدیں ہوتی ہیں، بابا شجاع کی عید، اس کی انہوں نے فضیلت بنائی، اہل بدعت کے ہاں عرس ہوتے ہیں، فلانے بابے کے عرس کا دن، یہ افضل ہے. یاد رکھنا ما کان لہم الخیارہ، ان کا اختیار و انتخاب اور ان کے رفع درجات کا بیان یہ صرف اللہ ہے. ربوں کا شکلوں کو ما یشاء ہو با شکار. اور اسی طریقہ سے آج ایک نئی بدعت جاری ہوئی ان دنوں میں، وہ بدعت یہ یوم فاروق اعظم، یوم فاروق اعظم دیوبندیوں نے شروع کیا ماشاءاللہ، یوم صدیق اکبر دیوبندیوں نے شروع کیا، اور خلفائے راشدین کے ایام یہ اپنے آپ کے دیوبندی کہلوانے والے اہل بدعت انہوں نے شروع کیا. حالانکہ جب ان ایام کا تقرر ان جانے اللہ پہ نہیں، تو قرآن کہتا ہے ربوں کا یخلو کو ما یشاء ہو بشختار، ما کان لہم الخیارہ. ان کو کس نے اختیار دیا؟ ان ایام کی تعیین کر کے پھر ان ایام کو منانے کا، اگر راستی قدیر قم والی عید منائے، وہ صدقہ کا مریض ہے، عید بابا شجاع منائے وہ صدقہ کا مریض ہے، اور 10 محرم کے وہ منانا وہ صدقہ کا مریض ہے، رضا خانی 12 ربیع الاول منائے وہ صدقہ اور بدعت کا مریض ہے، اور دیوبندی کہلوا کے یوم فاروق کے اعظم منائے، یہ پکا اہل سنت بن جانا. حالانکہ جس طرح وہ بدعات ہے، اسی طرح یوم فاروق اعظم اس کا مربع طریقے پر منانا یہ بھی کبھی بدعت ہے، اور بدعت پہ دلالت ہے اور اسی طرح زندگی ہے جس طرح دوسرے کر رہے ہیں اور اسی طرح خلفائے راشدین کے ایام بنانا کہ ان کو کس نے چودھویں صدی میں اختیار دے دیا. قرآن تو کہتے ہیں ربوں کا شکلوں کو ما یشاء و ما یہ تفسیر لیے ابن القیم نے جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کی. ابن القیم کی کتاب ہے ذات المعاد, اس نے پوری تفسیر کے ساتھ کس معنی پہ روشنی ڈالی اور بہت اچھا کتاب کی ابتدا ہی اسی معنی سے کی ہے ما کان لہم الخیرہ. اور وہ چونکہ سیرت کی کتاب ہے اس میں ابن القیم رحمہ اللہ نے آگے چند باتیں کر کے معنی یہ کیا. ہم نے یہ معنی ابن القیم کی ذات المعاد اور بتائے اس تفسیر ہے اس کے اندر یہ معنی موجود ہے. بہرحال یہ معنی بھی بہت زبردست ہے اور فرق کیا ہوگا کچھ بزرگوں کو تو میرا خیال ابھی فرق بھی نہیں آ رہا. دونوں معنوں کا کیا فرق ہوگا؟ پہلا معنی یختار کا شابش بولو کیا ہے؟ کوئی بھی مسئلہ, یہ جو دوپہر کو آپ سوتے ہیں نا یہ بڑی خرابی ہے. ہاں آئندہ ان شاء اللہ بس رمضان آ گئی ٹھیک سوئیں گے, ایک ہی ٹائم ہوگا سونے کا. تیسرا معنی ربوں کا یخلو کو ما یشاء و یختار, تھوڑا سا باریک فرق ہے دوسرے معنی اور تیسرے معنی میں. رب تیرا پیدا کرتا ہے جو چاہے و یختار, اور اختیار کرتا ہے پسند کرتا ہے, پسند کرتا ہے پیدا کیا آپ کو اور آپ کو چن لیا, آپ کو پسند کیا قرآن کے لیے, کچھ کو پیدا کیا اور ان کو لگا دیا دنیا میں. اب جس انسان کو پیدا کرنا ہے یہ بھی اللہ کا خاصہ ہے خلق, اور اس کے بعد اختیار کسب پر چناؤ یہ بھی اللہ کا خاصہ ہے. اختیار کسب دیا, حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو ساری زندگی اہل جنت سے اعمال کرتا ہے اور مرنے کے وقت وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اس کا انتخاب بھی ہاضا باس النار, اس کا انتخاب بھی جہنم کے لیے ہے. اور ایک شخص ہے ساری زندگی کفر والے اعمال کرتا ہے اور جہنمیوں والے, اور مرنے کے قریب ایسا عمل کرتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے. اور اسی طرح آپ کے دوسرے بھائی کوئی کس پیشے پہ لگا, کوئی کس پیشے پہ لگا, مطلب ہے کہ خلق کے بعد اس آدمی کے کام کا انتخاب یہ بھی اللہ ہی کرتا ہے. البتہ ما بقائے اختیار قسم, قسم کا اختیار باقی رکھتا ہے تاکہ تکلیف کے تقاضے پورے ہوں. باقی جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کے رائے خود بخود بنتی جاتی ہے. ہر آدمی اگر سوچے کہ میں اس مقام پہ کیسے آ گیا تو اس کے اسباب بڑے عجیب ہوتے ہیں. دیکھ لیں حضرت یوسف کا حال, حضرت یوسف کے لیے اللہ کا انتخاب تھا کہ اس کو مصر کا بادشاہ بناؤں گا, یہ انتخاب تھا. اب پیدا کہاں ہوئے؟ حضرت یعقوب کے گھر, پیغمبرانہ گھرانہ بھی, اور کہاں مصر کے بادشاہ, کہاں حضرت یعقوب کا تقویٰ اور طہارت و عصمت, ان کے درمیان تو جوڑی کوئی نہیں تھا. دیکھ پھر حضرت یوسف علیہ السلام وہ مصر کیسے پہنچے؟ فرمایا کہ افکار اللہ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ جہاں اللہ نے پہنچانا تھا حضرت تو وہاں پہنچ گئے. یہ بھی مانا ہے ربوں کا جب لوگ وہاں جاؤ اور جب کار. اسی طرح حضرت موسیٰ گواہ کہہ رہے تھے, آج سورہ قصص میں پڑا اس میں بھی یہی تھا, حضرت موسیٰ کا انتخاب تھا فرعون کی سزا اور فرعون کا اس کا انتظام کرنا. اب وہاں تک اللہ نے کس طرح پہنچایا, کن کن مراحل سے گزار کے پہنچایا, تو پیدا بھی کرنے والا اللہ اور جو کام لینا تھا اس کے لیے اسباب مہیا کرنے والا بھی اللہ, وہی کام لیا. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پہ مکہ سے نکالا گیا اور مقصد کیا تھا, پورے جزیرہ عرب سے شرک کا خاتمہ, اور اس کے لیے اسباب چند سالوں میں اللہ نے جو کام لینا تھا کوئی کام لے لیا. تو پیدا بھی اللہ ہی کرتا ہے اور بالفاظ دیگر کام کے لیے چنتا بھی اللہ ہے, پسند بھی اللہ کرتا ہے. یہ ہے ربوں کا یقلو کو ماں یشا ہو یقار ماں کان اللہ ملک جانا. مخلوق کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا اور مخلوق اس میں بے بس ہے. اچھا اس خلق اور اختیار کا جہاں سورۃ الحج پڑی تھی وہاں پر آپ نے پڑھا نہیں یخلقو, بس یہ پڑھا تھا, یہ ہے خلق. اور آگے اللہ یستفی, یہ ہے یختار. یہ مضمون سورہ حج میں بھی تھا, وہاں پر کیا پڑھا تھا نہیں یخلقو, اللہ کے سوا ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے, خلق اللہ کا. اور پھر آگے اللہ یستفی استفا بھی اللہ کا, استفا بھی اللہ کا. اور اس مقام پہ بھی آپ دیکھ لیں ربوں کا یخلو کو ما یشا کا پیاز سباب دیکھیں. دیکھیں سیاق سباب دیکھیں آپ کو وہی مضمون نظر آئے گا. کیا ہے فاما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين. جس کو اگر آپ سوچیں اور ان پر یوم ينادیهم فيقول ما ذا اجبتم المرسلين. ان آیتوں میں کچھ غور کریں, بات یہاں پر بھی ہے انتخاب بھی اللہ کا, وہ اسے آپ کر رہا ہے جو میں نے مانا کیا. اور اس کے آگے یختار کا کوئی مضمون بالکل جو سورۃ الحج کا مضمون ہے کوئی مضمون جہاں آپ کو نظر آئے گا, وہاں پر انبیاء کی بعثت, پھر ماننے والے نہ ماننے والوں کے حالات, ان کا انجام, جو جہنمی تھے وہ جہنم پہنچائے, جو جنتی تھے وہ بلا کے مقام پر پہنچائے. انبیاء کو بھیجا ما بقائے قصد, قصد اختیار کی بقا کے لیے, بقا تھی تاکہ مکلف بن جائے, اس لیے انبیاء کو بھیجا. اور پھر پوچھے گا ماذا اجبتم المرسلین. یہ دونوں فریق آگے بالکل کوئی مضمون ہے. اب دیکھو بربوں کا یخلق ما یشاء و یختار ما کان لہم الخیرہ سبحان اللہ, پاک ہے اللہ, سبحان اللہ وتعالی, وتعالی عما یشرکون, اور بلند ہے ان چیزوں سے کہ مشرک شریک کہلاتے ہیں. ربوں کا یعلم, اور رب تیرا یعلم جانتا ہے ما تکن صدورہم, جو چھپاتے ہیں دل ان کے, وما یعلنون, اور جو ظاہر کرتے ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے. اب جہاں پر ذرا غور کرنا ہے, ربوں کا یخلق ما یشاء و یختار میں بیان کیا ہوا کہ سب کچھ کرنے والا اللہ, ربوں کا یعلم خلاصہ کیا؟ سب کچھ جاننے والا اللہ. جب یہ دونوں مضمون ثابت ہو گئے تو اب آیا دونوں دلیلوں کا نتیجہ. وَبَاللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُ وَبَاللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُ. جب سب کچھ کرنے والا بھی اللہ, سب کچھ جاننے والا بھی اللہ, تو بلا بھی صرف اللہ. اب اس مقام پہ آئے اللہ الحمد بالأولى بالآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. اب ذرا سمجھنا ہے. اللہ الحمد, اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا هو میں بھی حسر, ربوں کا یخلق ما یشاء و یختار میں بھی حسر, ما جعل لهم الخجرا. اب آیتوں کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ خالق میں اللہ بعد لا شریک, تصرف میں اللہ بعد لا شریک, تصرف اور تدبیر میں, علم غیب میں اللہ بعد لا شریک. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ علم غیب میں اللہ بعد لا شریک, تو پھر الوہیت میں بھی اللہ بعد لا شریک. یہی تو بنیاد ہے الوہیت کی. پھر الہ ہونے میں بھی اللہ بعد لا شریک. یہ آگے جب بعد لا شریک ہے, لہ الحمد, حمد صرف اسی کی ہے. لہ الحمد پھر اثر ہے, الحمد لہ نہیں, لہ الحمد یہ لامبی اختصاص کا اور لہو کی تقدیم اثر کے لیے. اور مطلب کیا ہے کہ لہ الحمد حمد صرف اسی ہی کی ہے اور کسی کے لیے حمد نہیں. بالاولا دنیا میں بھی, بالآخرہ اور آخرت میں بھی. لہ الحکم اور حکم بھی صرف اسی کا, لہ الحکم حکم بھی صرف اسی کا, کسی اور کا نہیں. فإلیہ ترجعون اور واپسی بھی صرف اسی کی طرف. اب ذرا سوچو حسن کتنا سخت ہے. ایک ایک جملے میں حسن ہے, ایک ایک جملے میں, اور بتایا جا رہا ہے کسی دوسرے کا حصہ نہیں. اب جا سمجھو یہ جو معنی کرتے ہیں الحمدللہ, سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, یہ معنی سب تعریفیں, یہ غلط معنی ہے. سب تعریفیں اللہ کے لیے کوئی معنی نہیں الحمدللہ کا. سب تعریفیں اللہ کے لیے, تو تعریف مخلوق کی نہیں ہوتی. ہاں بولو تو میں کچھ چیز عرض کروں, کیا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ مخلوق کی بھی تعریف ہوتی ہے. جیسے یہ حضرت صاحب کھانا بڑا کم کھاتے ہیں. ہمارے حضرت صاحب وہ ہفتے میں صرف چار من گندم کھا جاتے ہیں, بہت کم کھانا کھاتے ہیں. یہ کھانا کم کھانا یہ مخلوق کی تعریف ہے. یہ تعریف اللہ کی بھی بن سکتی ہے؟ کوئی اگر کہ اللہ کم کھانا کھاتا ہے, یہ تعریف بن سکتی ہے اللہ کی؟ اچھا فلانا پہلوان کشتی بڑی اچھی لڑتا ہے, پہلوان ہے. اب یہ تعریف مخلوق کی تو ہے لیکن اللہ کے لیے یہ تعریف نہیں ہے. فلاں دوڑتا بڑا اچھا ہے, یہ دوڑنے والی صفت مخلوق کی تو بن سکتی ہے تعریف لیکن خالق کی یہ تعریف نہیں. فلاں کے بال بڑے خوبصورت ہیں, یہ مخلوق کی تعریف بن سکتی ہے, اللہ کی تعریف نہیں بن سکتی. پھر یہ کہنا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, یہ بالکل مشرک ہو گیا. ہاں تو ساری تعریفیں اللہ کے لیے کہتے ہوئی, اب سمجھو ذرا اس پر عام مفسرین نے ایک بات کی کہ مکان کی تعریف کرنا اصل میں کاریگر کی تعریف ہے, کسی چیز کی تعریف اصل میں کاریگر کی تعریف ہے. لہذا یہ جو تعریف مخلوق کی ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ دینے والا اللہ ہے, یہ چیزیں جس پر تعریف کی جا رہی ہے اس لیے وہ اللہ کی تعریفیں. لیکن یہ جواب 100% غلط ہے, 100%. بڑے بڑے بزرگوں نے دیا, اللہ ان پہ رحمت کرے اور ان کی مغفرت فرمائے, یہ کوئی جواب نہیں. اگر یہی جواب ہے تو عیسائی سے پوچھو, یہودی سے پوچھو, وہ کہتے ہیں ہم حضرت عیسیٰ کو الہ مانتے ہیں. حضرت عیسیٰ کی تعریف دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. ہم بی بی مریم کو اٹھ کر خدا مانتے ہیں تو بی بی مریم بھی اللہ کی مخلوق ہے, اللہ نے طاقتیں دی ہیں, تو بی بی مریم کی پکار دراصل اللہ کی پکار ہے. حضرت عیسیٰ کے اندر الوہیت کی صفات دراصل اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ دینے والا اللہ، اسی طرح مشرق کہتا ہے بابوں کی تعریف، ہم جو ان کی پکارتے ہیں یہ دراصل اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ ان کو طاقتیں دینے والا اللہ ہے، اس لیے دراصل اللہ کی تعریف بن گئی، وہ اس طرف چلے گئے۔ لیکن ہمارے حضرت نے انہی آیات سے لَهُ الْحَمْدُ لَهُ الْحَمْدُ، انہی آیات سے مولا حسین علی کہ اللہ کی آمد ہو، اور صرف مولا حسین علی نے نہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں الحمدللہ الالہیت للہ الالوہیت للہ، وہ نہیں کہتے ہیں الالہیت للہ الالوہیت للہ، مطلب کیا ہے کہ الہ کی جو صفتیں ہیں، الوہیت کے جو خاصے ہیں للہ، وہ صرف اللہ کے لیے ہے، لہ الحمد۔ اب پتا چلا ما قبل سے خالق والی تعریف، تصرف والی تعریف، الوہیت والی تعریف لہو، یہ صرف اللہ کے لیے ہے، یہ صرف اللہ کے لیے ہے، یہ کسی مخلوق کے لیے نہیں۔ لمبے چوڑے چکر کاٹنے کی ضرورت بھی نہیں، اور الحمدللہ بھی جہاں حل ہوا لہ الحمد۔ تو اب خیال کرنا، یہ بریلوی کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو نا محمد کا کیا نام ہے، لہ الحمد دیکھا، اس اثر کے خلاف تو نہ بنانا محمد، ہم کہتے ہیں جس معنی میں محمد ہے اس کا یہاں ذکر نہیں لہ الحمد، اور جس معنی کا لہ الحمد میں ذکر ہے وہ معنی محمد میں نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مسئلہ الہام پڑھائے ہو، لفظ کی موافقت ہوتی ہے، موافقت اللفظ دل لفظ، لفظ کے اندر تو موافقت ہے، محمد میں بھی حمد ہے اور لہ الحمد بھی ہے، لفظ محمد میں بھی حمد ہے اور لہ الحمد بھی ہے، لیکن یہ موافقت کیا ہے، لفظ ہے، جہاں محمد کی حمد ہے وہ انشاءاللہ آج یا کل وہ آ جائے گا، سورہ محمد شروع کرتے ہیں وہ آتا ہے۔ تو محمد کے جتنے معانی ہیں اس حمد وہ مخلوق والی تعریف ہے، محمد کا مطلب کیا ہے کہ مخلوق کی جو خوبیاں تھی ان خوبیوں کی تکمیل کا لفظ، تکمیل پر اس مجموعے پر اطلاق ہے لفظ محمد کا، اور جہاں پر آنا ہے الحمدللہ لہ الحمد، یہ وہ حمد ہے جو الوہیت کا خاصا ہے، اور اس کا نام ہے صفات کار سادیہ۔ تو جو حمد لفظ محمد میں ہے وہ لہ الحمد میں نہیں، اور جو معنی لہ الحمد میں ہے وہ لفظ محمد میں نہیں، اس لیے یہ کہنا کہ کوئی اللہ والی حمد نبی پاک کے اندر آ گئی یہ سری زلال کفر اور زندگی ہے۔ میں پہلے سمجھا چکا ہوں شفا کے حوالے سے، واپسی کے حوالے سے، سب کے لحاظ سے، کہ یہ تشارف اور موافقت اللفظ باللفظ معنی دونوں کا جدا ہوگا، ایسی بات ہے نہیں، لہ الحمد، لہ الحمد کا کیا معنی کرو گے، الحمد تمام صفات کار سازیہ لہو، صرف اسی کے ساتھ خاص ہے، کسی کو عطا نہیں کی، کسی کو عطا نہیں کی، اور صفات کار سازیہ وہ جو ماقبل بیان ہوئی وہ کیا بیان ہوئی، پھر دیکھ لو، یخلو کو ایک، یختار دو، یعلمو تین، اور کسی کا مجموعہ ہے لا الہ الا ہو، لا الہ الا اسی کا مجموعہ، اور اسی کی دوسری تعبیر ہے لہ الحمد الاولی، دنیا میں بھی والآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ اچھا جہاں کسی کو اشکال ہو ذہن میں رکھ لو، جب بھی حمد ہوتی ہے شکر کے معنی میں، لیکن اس کا استعمال دوسرے معنی میں، دوسرا معنی، اور وہ مجازن حمد شکر کے معنی میں بھی آ جاتی ہے، اور کبھی حمد مطلق ثنا کے معنی میں بھی ہوتا ہے لفظ لغت میں، مطلق ثنا، مطلق تعریف، یہ اس کے معنی میں بھی ہے. لیکن قرآن کی بولی یا تو صفات بھی جو ہم اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہے، کارسازیا لہو الحمد فی الاولی، اسی ہی کے لیے ہیں تمام صفات کارسازیا، دنیا میں بھی بل آخرہ اور آخرت میں بھی، دنیا میں ابھی پڑا ہے آخرت میں پڑھ لو، الیہ ترجعون، الیہ ترجعون. یہ کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے یا شکل تو ایک کی بھی نہیں نظر آتی کہ سمجھ آ رہی ہے؟ میں بھی سمجھ رہا کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے، سمجھ آ رہی تو ٹھیک ہے، نہیں تو صبح والے کام پہ چلتے ہیں، ابھی ختم کرتے ہیں. اچھا جی، اور مسئلہ لاہور حکموں جی چلے کہ غیبانہ حکم، جس کی مجھے نہیں سمجھ آئی، لاہور حکم جہاں پر لاہور حکم جہاں پر بھی اثر ہے لاہور حکم. اور آپ کو ایک مضمون لکھایا تھا لا حاکم الا اللہ، لا حاکم الا اللہ، یہ کوئی اثر ہے لاہور حکموں، حکم اسی کا ہے، حکم دو ہیں تکوینی بھی تشریعی بھی، حکم کی دو قسمیں ہیں تکوینی بھی، تکوینی حکم جس کا تعلق پوری کائنات کے تصوروں و تدبیر کے ساتھ ہے اور زمان و مکان کے تصوروں و تدبیر کے ساتھ ہے، اس کا نام ہے حکم تکوینی. اور تشریعی علت حرمت جائز ناجائز لہ الحکموں، یہ حکم اللہ نے پیغمبر کو بھی نہیں دیا، لا تحلیل ولا تحریم الا باللہ، لا تشریع الا باللہ، تشریع کسی چیز کا جائز قرار دینا، کسی چیز کا حرام قرار دینا، اس میں بھی حاکم اللہ اور اس کائنات کے اندر صرف و فیر تدبیر و تصرف، حکم تکوینی اس میں بھی اللہ وحدہ لا شریک، اور حکم تشریع اس میں بھی اللہ وحدہ لا شریک، جس طرح حکم تکوینی میں اس کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح حکم تشریعی میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں. یہ جو بزرگ ہے نا اٹک والا، وہ جس نے انبیاء کرام کے لیے کتاب لکھی ہے، کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام مجھے ملے، میں بین النوم میں بلجتلا تھا، احتباد میں اپنے مکان پہ سویا تھا، بین النوم میں بلجتلا، یہ نہیں نہیں تھی کہ سمے ادا جاگتا تھی ادا سوتا، کچھ جاگتا ہوا اور کچھ سویا ہوا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے اس کے مرید سے پوچھا پھر اس کو ادا باد تو ہونا چاہیے اگر رتی مار کی بھی ہو تو، کیونکہ آدھا جاگتا تھا تو کم از کم نصف صحابی تو ہونا چاہیے ادا، لیکن وہ شرط نہیں ہے مومن بھی گئے. تو کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کی کتاب کو نئی ترتیب دے کر نہ انبیاء کی مجلس میں پیش کروں گا. میرا تو یہ خیال ہے، شاید کیا پتا ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے آپ اصل نہ گئے انبیاء کی مجلس میں بطور استفتاء ہو سکتا ہے پیش کی گئی ہو، تاکہ سب انبیاء اس کے کفر کا بدلہ لگا. حضرت مولانا حسین علی صاحب نے لکھا ہے، میں نے انبیاء کو خواب میں دیکھا، رأیت الانبیاء کلہم من آدم الی نبینا، میں نے خواب میں دیکھا ہے حضرت آدم سے لے کر نبی پاک علیہ السلام تک سارے انبیاء کو میں نے خواب میں دیکھا. اور یہ اس میں ہے بلغامی مبشرات اور تحریرات میں بھی، تو وہاں پر کہتے ہیں کہ کلہم ینادون، سارے کے سارے نبی اعلان کر رہے تھے، بحال آبدا اونچا اونچا اعلان کر رہے تھے، ادا کلو من تعال غیر اللہ بہو و یا تک دو انہ یعلم و یسمع بہو و کافر، کہ سارے نبی یہ کہہ رہے تھے کہ جس آدمی نے غیر کی پکار کی اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ میری پکار کو سنتا ہے یا میرے حال کو جانتا ہے، بہوما کافر ان وہ پورا کافر ہے۔ میرا خیال ہے احتباد والے خواب پر بھی ہم تبصرہ نہیں لگاتے، وہ خواب آیا ہو نا نومی بل جگزا تو دماغ کی خرابی ہے، خواب آیا ہوگا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے وہ کتاب بھی لی ہوگی اور انبیاء کی مجلس سے اگلی بات اس نے پھر چھپا لی، تاکہ سب انبیاء کا اتفاقی فتوا ہے کہ یہ صدیق ہے مسلمان نہیں ہے۔ ایسے نہیں دلیل سے اس نے لکھا اسی کتاب میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریعت ساز ہے۔ رحمت کائنات کتاب میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کیا ہے؟ شریعت ساز۔ اب دیکھو جذباتی فتوے نہیں، شریعت ساز ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ لہ الحکم۔ اور میرا فتوا نہیں، شاہ ولی اللہ کا فتوا ہے۔ شاہ ولی اللہ حجت اللہ میں کہتے ہیں کہ جو آدمی تحلیل و تحریف کا اختیار نبی کے لیے مانتا ہے وہ مشرک فی الحکم ہے، وہ مشرک ہے اور اس کا شرک فی الحکم۔ اور رحمت کائنات میں لکھا ہے نبی پاک شریعت ساز ہیں۔ میں نے کہا پھر ابو جہل اور اس اٹک والے بزرگ میں کتنا فاصلہ رہ گیا؟ وہ بھی ابو جہل بھی کہتا تھا کہ شریعت محمد نے بنائی ہے، اور اس طرح اللہ یہ ایسے کہتے ہیں خدا نے بھیجی ہے، شریعت بنانے والے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اٹک والا یہ ملا بھی کہتا ہے کہ نبی پاک نے خود شریعت بنائی ہے۔ اب بتاؤ ابو جہل کے اندر اور اس ابو زید کے اندر کیا فرق رہے گا؟ اب پتہ چلے گا۔ اب کہو نا بھائی بلا کراہت نماز کہتے ہیں، پھر تیرے مفتی کا بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اب دیکھو والا حکم اور مفتی احمد شاہ گجراتی، احمد رضا خان، یہ سارا ٹمبر یہ بھی کہتے ہیں نبی پاک شریعت ساز ہے، ساری شریعت نبی پاک نے خود بنائی۔ تو اس مسئلہ میں ابو جہل، مفتی احمد یار، احمد رضا خان، ابو زید، سرو جی، سما ہٹ کی سما احسابی، یہ سارے ہم ذہن ہم عقیدہ پشابہ قلوبوں، اور ہم کہتے ہیں لہ الحکم، شریعت ساری کی ساری منزل من اللہ ہے، حکم صرف اللہ کا ہے، اور پیغمبر کی حیثیت حاکم کی نہیں، پیغمبر کی حقیقت اور حیثیت لتبین للناس، حکم الہی کے شارے کی مبین کی، اور پیغمبر کی ڈپٹی تعلیم و تبیین ہے حکم الہی کی، ورنہ لا حاکم الا اللہ، ان الحکم الا اللہ ولہ الحکم فإلیہ ترجعون لا الہ غیرہ۔ قرآن نے پھر صحیح دھواں نکالا ہے مشرکین کا، الیہ صرف اسی کی طرف، الیہ اسی کی طرف۔ یہ کہتے ہیں عدالت کی کرسی پر علی ہوگا، وہ کہتے ہیں بلی ہوگا، وہ کہتے ہیں میں اپنے پیر صاحب کی طرف آؤں گا، اور یہ ایمان کہتا ہے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے تجھے لے جاؤں گا۔ فرمایا کسی کی طرف بھی رجوع نہیں ہوگا، الیہ ترجعون، اللہ ہی کی طرف رجوع ہوگا، اللہ ہی کی طرف رجوع ہوگا، نہ خربوزہ نہ خربوزہ کسی کی طرف بھی نہیں، الیہ، نہ سیال نہ گولڑا نہ بغداد نہ نجا مشرق سے کربلا ہو اللہ کہیں بھی نہیں، الیہ ترجعون، اللہ ہی کی طرف رجوع ہوگا، لا الہ لا الہ دے رہی لا الہ لا الہ دے رہی نہ کہ اس کے گھر کی طرف۔ روح المعانی دون بڑے ہوش سے رہے، قول دلیل عقلی اعتراف بھی، اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر ذرا مسئلہ پکا کر کے اگے جا، یہ مسئلہ پکا کر، قول ان سے پوچھا مسئلہ پکا ہو رہا ہے۔ اب ایسے مقدمات جن کو مشرک بھی مانتے ہیں وہ مقدمات ذکر کیے گئے، فرمایا قول پوچھ میرے پیغمبر، قول بمانا سال، قول بمانا سال، پوچھ میرا پیغمبر کن سے، ہند مشرقین مکہ ان سے اور کل پوچھ ان مشرقین کرناؤ سے، ہاں کل پوچھ ان مشرقین کولڑا سے، پوچھ ان مشرقین سیاس سے، اور پوچھ ان مشرقین اٹک سے، ہاں غیر کے لیے شریعت سازی کے موقع جد کل سال ارائیتم ارائیتم اخبرونی، بتاؤ مشرکو او بیمانو، ان جعل اللہ اگر کر دے اللہ پاک علیکم اللیلہ اوپر تمہارے رات سرمدن الی یوم القیامہ ہمیشہ قیامت تک، من الہ غیر اللہ من الہ غیر اللہ، کون ہے الہ سوا اللہ کے، غیر اللہ کون ہے، کون پاتا ہے تمہارا، کون اور ہے غیر اللہ اللہ کے سوا، مشکل خوشا یا عتیقم ضیا جو لائے سورج کی ضیا، اگر اللہ رات کیا کرے قیامت تک ہے کوئی تمہارا پاپا، یا عتیقم ضیا ہے کوئی مشکل خوشا جو دل کو لائے، افلا تسمعون یا سنتے نہیں ہو، قل ارائیتم میرا پیغمبر اور پوچھو، قل ارائیتم بتاؤ نہ مجھ کو، ان جعل اللہ علیکم النہارا اگر کر دے اللہ اوپر تمہارے النہارا، النہارا دن کو کر دے سرمدن الی یوم القیامہ، من الہ غیر اللہ کون ہے الہ سوا اللہ کے، یاتیکم بلیل جو لائے تمہارے پاس رات، تسکنون فیہ جس میں تم آرام کر سکو، افلا تبصرون یہ افلا تبصرون کیا دیکھتے نہیں ہو، دیکھتے نہیں ہو، قرآن کا اعجاز بھی دیکھو، جہاں رات کا ذکر کیا نا وہاں پر تسمعون بولا، افلا تسمعون کیونکہ رات کے اندھیرے میں رویت نہیں ہوتی، اور جہاں دن کا ذکر کیا افلا تبصرون وہاں دن میں چاندنہ ہوتا ہے، بصر کا ذکر کیا، یہ تو بلاغت سے قرآنی ہے، اب ذرا سمجھو یہ خطاب کس کو ہے، مکہ کے، اور یہ دلیل اعترافی ہے، مکہ کا مشرک مانتا تھا کہ رات اللہ کرے کہ دن کرنے والا جن نہیں کوئی، اور دن اللہ کرے تو رات دن کو رات بنانے والا پیدا ہی کوئی نہیں ہوا، جن نہیں کوئی نہیں، اور آج کے مشرک سے پوچھو بڑا مشکل ہے، یہ کہتا ہے حضرت علی کے گود میں آپ کا سر نظر آئے گا، اور حضرت علی اکثر عصر کی نماز جو ہے وہ رہ گئی، حضرت علی تو نبی پاک علیہ السلام یہ سنتے نہیں رہتے، یہ تمہارے للر بھی آ جاتے، اور سورج غروب ہو سبحان اللہ، حضرت علی کی نماز رہ گئی، سوچو سوچو پھر کیا ہوگا، حضرت علی پریشان ہوئے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری نماز رہ گئی، نماز رہ گئی، اچھا میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے فرمایا سورج واپس آ جا، رات ہو گئی تھی، رات کو دن بنا، رات ہو گئی تھی جب سورج غروب ہو گیا تو رات ہوئی ہے یا نہیں، رات ہو گئی، اور رات کو حضرت نبی پاک نے دن میں تبدیل کر دیا، تم کہتے ہو ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم من الہ غیر اللہ، یہ وہ مشرک تھا جو کہتا تھا یہ کام اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، احمد یار اور احمد رضا ان سے بھی آگے نکل گئے، انہوں نے کہا واپس نبی پاک نے کیا ہے، ڈوبتا سورج کیوں نہ لوٹے، سورج آ گیا واپس، اچھا سورج جب غروب ہو گیا تھا تو کیا تھی رات، جب پھر واپس آ گیا تو کیا بن گیا، اللہ نے بنائی تھی رات، نبی پاک نے بنا دیا دن. تار ہے کہ نہیں؟ رات اور دن پہ قبضہ نبی پاک کا ہے، جو اسے نتیجہ بھی نکالنا. اب دیکھو تعجب تو اس آدمی پر ہے جو کہتا ہے جن کی عبادتوں میں ہمیں کفر نظر ہی نہیں آیا. ہے نا کہ خراب ہے تمہاری دماغ کی؟ ہاں بھائی. اب ذرا سمجھو، ایک تو وہ روایت ہے ہی کوئی نہ، بالکل من کھڑک جھوٹ، اور دوسرا اس جھوٹ پر بھی مثال ہے، وہ بھی سارا مثال لگایا، اس میں اچلن بھی غلط ہے نکلن بھی غلط ہے. اچلن تو اس لیے کہ سورج جب غروب ہو گیا تھا تو اثر کی نماز فوت ہو گئی تھی کہ نہیں، اب دوبارہ نکل بھی آئی قضا ہی پڑنی ہے، چاہے مغرب کے بعد پڑھے یا دوسری اثر میں پڑھے، سورج کے غروب کے ساتھ اثر کی نماز تو قضا ہے. اب واپس کرنے کا کیا مطلب؟ اور خود نبی پاک کی پانچ نمازیں قضا ہو گئی، وہاں تو سورج واپس نہیں کیا، غزوہ خندق میں پانچ نمازیں قضا ہوئی اور آپ نے ان کی قضا پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی، ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کی قبروں اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری نماز بھی قضا کر لی. اور لیلۃ التاریق میں صبح کی نماز آپ کی قضا ہو گئی، آپ نے سورج کو واپس نہیں کیا. کیا قانون بتایا؟ عقلن بھی یہ ناجائز ہے، عقلن بھی اور نقلن بھی، سب چیزوں کا گھڑا ہوا مواد ہے اور ان کا مقصد ہے، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ام المومنین کی گود میں آپ کی وفات ہوئی اور وہ اسی ریت میں گھر رہے ہیں کہ یہ کوئی فضیلت نہیں، علی کی گود میں بھی نبی پاک نے سر رکھا، اور یہ صرف اس چکر میں ان بےمانوں نے مثالہ اوپر لگا دیا کہ ڈوبتا ہوا سورج بھی واپس آ گیا. ہم کہتے ہیں وہ سورج جو نماز قضا ہو گئی تھی، اور قضا سورج واپس آئے تب بھی قضا ہے، مغرب کے بعد پڑے تب بھی قضا ہے، تو پھر سورج لے آنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ دوستو بزرگوں، ہاں باقی حضرت سلیمان کا سورج وہ آتے ہیں انشاءاللہ اپنے مقام سے، وہاں پر بھی سورج نہیں لوٹا. تو یہاں یہ فیصلہ. اچھا پھر اس کے بعد ترک میں یہ لفظ بھی ہے کہ دعا، نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی، لیکن چونکہ سند کوئی نہیں ہمیں اس کے پیچھے چلنے کی ضرورت بھی نہیں. اللہ رحمت کرے مولانا عبد الغنی جاجلوی رحمہ اللہ پر، انہوں نے اس روایت کی وہ تحقیق کی، بمالا مزید آنے اس پر زائد کی ضرورت ہی نہیں، سورج کو چراغ دکھانا ہے، زبردست تحقیق کی مقدمہ کتاب التوحید میں اور کتاب التوحید کے تصرف میں. میں حیران ہوں کہ مولانا عبد الغنی جاجلوی رحمہ اللہ، ان کی جو تحقیق تھی ان کے زمانے میں کیا پچھلی بھی کئی صدیاں ایسا محقق اس دنیا میں نہیں دیکھا. اس نے الامن والغلا احمد رضا خان کا رسالہ ہے، ہم بھی کرتے تھے، آج تو جدید دور ہے، آج کوئی مشکل نہیں. ہم اگر کہنا ہم نے یہ سندے تلاش کر لی تو کوئی کمال نہیں، آج کل سندے کیا تقریر کی کتابیں اور دو سند چاہیے ڈھونڈو وہ سند بھی مل جاتی ہے، کتابیں مل جاتی ہیں. اور مولانا عبد الغنی صاحب رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں الامن والغلا کی احمد رضا خان نے سندے نہیں لکھی، بس ان کھلا سے ان کھلا. اب میں حیران ہوں مولانا عبد الغنی صاحب پہ کہ انہوں نے ایک ایک روایت کی پانچ پانچ سندے ڈھونڈی، احمد رضا نے نہیں لکھی تھی، پانچ پانچ سندے اور ڈھونڈی ان کتابوں سے جن کا دنیا کے نقشے پہ عام وجود بھی کوئی نہیں، کوئی مکتوبے ہیں اور کچھ پتہ نہیں کیا. وہ موجم تبرانی جو اس کا چھاپا بھی اب ڈھک کے آئی ہے، اس وقت اس کے مکتوبات ہوا کرتے تھے، اور اس طرح کی جو کتابیں غیر معروف، اور مولانا عبد الغنی نے صرف وہ سندے نہیں ڈھونڈی، ان سندوں کے راوی ڈھونڈے اور ان راویوں پر جو محدثین کا کلام ہے وہ بھی ڈھونڈ کے کتاب التوحید میں تصرف کو ایسے مزین کر دیا، زبردست ایک روایت نہیں چھوڑی احمد رضا کی، سب کا رگڑا نکالا. ہاں بھائی تو یہی حیران کیا نا، ان لوگوں کا اصل علم تھا، ہم تو ناقل ہیں، ہم تو ان کی باتیں نقل کرتے ہیں. مولانا عبد الغنی جاجلوی ہوں اور مولانا حسین علی رحمہ اللہ ہوں، اور مولانا حسین علی صاحب کا کتب خانہ کہاں ہے؟ کوئی کتب خانہ نہیں، کوئی بات نہیں. اور پاٹ وہاں سے بولے ہیں جو جس کو کہتے ہیں نا علم رتبی، یہ ہوتا ہے. وہ جو گرینوی جبل کہتے ہیں وہ نہیں، یہ اصل علم ہے جو بات کی حقیقت تک پہنچے. آج مولانا حسین علی صاحب نے جتنی باتیں کی سوا تو تین کے تمام کے مقصد مل چکے ہیں، تمام کے. لیکن یہ ہمارا کون سا کمال؟ کمال ان کا ہے کہ ان کے پاس کوئی تفسیر نہیں، کوئی لمبا چوڑا کھاتا نہیں، اور وہاں پر بیٹھ کے وہ قرآن پاک بیان کر رہے ہیں. آج اگر کوئی کہے تو ہم اس کا مقصد بھی پیش کر دیں گے. اس زمانے میں وہ لوگ حقیقی علماء تھے. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ. لفظ کیا بولا؟ من الہ، من الہ. اور شعبہ تصرف کا بیان ہو رہا ہے. رات پھیرنا، دن پھیرنا، یہ کیا ہے؟ تصرف ہے. اور متصرف کی جگہ پہ لفظ الہ لایا گیا ہے. ناجمانا الہ کا متصرف ہے. کون متصرف ہے؟ اللہ کے سوا. ہاں بھائی، معلوم ہوتا ہے الہ کہو یا متصرف کہو، ایک ہی چیز ہے. جاتی کم کے دیا افلاس معرول بلا رہا ہے تم ان جہاد اللہ علیکم النہارا سرمدن الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. یہاں پر ایک اور جھوٹ بھی مشہور ہے. حضرت بلال میں اذان نہ دی، وہ ہوتی نہیں تھی. یہ تمہارا خیال ہے آج کل کم ہو گیا، اس کو پتہ نہیں کتنے مہینے کی رات ہو گئی. اس کے بعد کیا رہا ہو، بلال نے اذان نہیں دی صاحب تو صبح ہو ہی نہیں تھی صبح. یہ بھی میرا جھوٹ ہے خطیبوں کا. وَمِن رَحْمَتِهِ خطیبوں سے اللہ پناہ عطا فرمائے. اس نے خطیب بیان کر رہا تھا، حضرت عمر تھے نا، حضرت عمر ہو بڑی سورے لگا کر تو وہ ایسا جھوٹ بولا ہے اس نے، میں حیران ہوں. وہ ٹوپی میں کیا رکھا؟ کوئی پرچی. ہاں وہ جھوٹ مجھے یاد ہی نہیں رہا. تو میں سوچ میں کرتی ہوں کہ مجھے میری زبان سے غلط بہنی نہ ہو. وہ تو یہ میرا جھوٹ ہے، ٹوپی میں تعویذ رکھا ہے، صحیح ماننا ٹوپی میں تعویذ رکھا ہے. اس کی کوئی سند؟ سند آنا خود میں سند القص ہے، کوئی سند نہیں. حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کوڑے لگائے اور وہ مر گیا. تو مرنے کے بعد پورے کیے لاش کو مارتے رہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اس الو کے پٹھے سے پوچھو بھائی، لاش کو مارنا کس نبی کی شریعت ہے؟ لاش کو جو کوڑے حضرت عمر نے مارے یہ کس نبی کی شریعت ہے؟ اور جو شریعت کے مطابق ہے. دوسرا، حضرت عمر کا کون سا بیٹا تھا جس نے زنا کیا تھا؟ وہ بیٹے کا نام بتاؤ، کون سا بیٹا ہے؟ ایسے جبل رابطیوں کی باتیں اڑا کے پھرتے ہیں اور عجیب ڈرامہ ہے. تو چلو بھارا، اور بھی اس طرح کی بڑی زبردست جھوٹ. ایک خطیب، ہمارا خطیب ہے شروع تھا کہ دریا نیل نکلتا تھا، ہر سال خشک ہو جاتا تھا، اور اس نے خوبصورت لڑکی ڈالی جاتی. واہ خوبصورت، جب تک وہ لڑکی نہ پڑتی نا دریائے نیل میں وہ نکلتا تھا، چلتا ہی نہیں تھا. ترین دریائے نیل میں خوبصورت لڑکی نہ شادی کا یہ مطلب ہے، شادی کرتا نا دریائے نیل تب چلتا. اب اپنے دل کی بڑھاس ہے نا تو نام لے رہا ہے دریائے نیل کا، اس کی تعریفیں کر کر کے. دریائے نیل کو ضرورت پڑ گئی نوجوان لڑکی کی، وہ ہر سال اس کو نکاح کرو. اور شکر یہ نہیں کہا کہ نکاح پڑھانے میں جاتا تھا جبل جہان کا. اس کی کوئی سند سمے سمجھ نہ پہنچے. حضرت صاحب خود ہی سند ہے. سبحان اللہ، حضرت عمر نے رکا لکھا. اور نیل بھی صحیح تعلیم یافتہ ہے، ایم اے ایم اے تعلیم ہے دریائے نیل کی. دریائے نیل نے رکا پڑا اور اس کے بعد ڈر گیا آگے قوم کے لیے. سبحان اللہ، اب آگے سمجھ بھی آئی نہیں کہ نہیں. آج میرا جھوٹ نہیں. اچھا چلو من رحمتہ جعل لکم اللیل, اس کی رحمت سے بنایا تمہارے لیے رات کو, والنہار دن کو, لتسکنوا فیہ یہ متعلق ہے رات کے کہ رات میں تم سکون کرو. عام لوگوں کے بارے میں, تمہارے بارے میں تجا پاجلو کو انل بنا, یہ عام لوگوں کے بارے میں عام کس کو دلیل نہ بنانا. لتسکنوا فیہ بھلے تب تب اور تلاش کرو دن کو, من فضل ہی اللہ کے فضل سے, من فضل ہی روزی تلاش کرو, اور مولوی زاہد ہے جس کو اللہ روزی پیسے بٹھا دیتا ہے, من فضل ہی اور زبردست روٹی اور زبردست من سلوا, من فضل ہی لعلکم تشکرون تاکہ تم نعمتوں کا شکر کرو, اور شکر یہ ہے کہ شرک چھوڑ دو, خود ان کی طرف پھر نعمتوں کی نسبت کرو. یوم ینادیہم اور جس دن ینادیہم بلائے گا ان کو, فیقول اللہ فرمائیں گے اینا شرکائی کہاں گئے میرے بنا شریک, الذین وہ ہستیاں کنتم تدعون جن کو تم گمان کرتے تھے. یہ مسئلہ پوچھا جائے گا یا نہیں پوچھا جائے گا؟ کہتے ہیں اس مسئلے کی تو پوچھ ہی نہیں ہوگی. اللہ فرمائیں گے کہاں ہے وہ تدعون, یہ کیوں فرمایا کہ شرکائی ابامہ ہو سکتا تھا کوئی شریک ہیں, فرمایا نہیں, وہ کن تو مدت عمول جو تم گمان کرتے تھے, بنزانا من کل امت اور کھینچ نکالیں گے ہم من کل امت ہر امت سے شہیدن گواہ, شہیدن یعنی چل گئے وہ ان کے شرک کے گواہ ہوں گے, یا لیت بیمان نے شرک کیا تھا اور ان کے ترہے نکال کے مشرک تھا, ہمیں بھی انشاءاللہ لایا جائے انشاءاللہ, اور ہم بھی کہیں گے یا اللہ ہے بیمان آ رہی ہے, یہ اتنا بڑا مشرک پلیت شہیدن, بس وہ ان کے شرک کی گواہی دیں گے. فَقُلْ لَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اور اگر بزرگوں سے پوچھا تو کہ ہمیں دل کے شرک ملے ہی نہیں ہے, ہم تو بڑا ڈھونڈتے رہے, ہمیں سے کوئی کپری علم اللہ نہیں ملا, ہم تو ایسے باروں بار ہوں گے. اللہ فرمائیں گے تو بھی ان کے ساتھ چل, اتنی زہر کر دے والا بالکل امت شہیدہ. فکل نہ قرآن کم دلیل کا مطالبہ وہاں بھی ہوگا, ہاتو جہاں پر بھی تیرے لاؤ آتو برہانکم, اللہ بھی فرمائیں گے اور بزرگوں آتو برہانکم, مزہ ہوگا وہاں بھی برہان چلے گی تو قرآن والی, وہاں پر بھی سکہ قرآن کا. اب یہ کس منہ سے لائیں گے المؤنث, یہ کس منہ سے لائیں گے حسام الحرمین بہجت الاسرار, ساری یہ کتابیں کہاں سے ملے گی؟ آتو برہانہ تم کہیں گے ہاں کالا پہاڑ ہوگی, ایک کالی کیڑی ہوگی, ایک کالی رات ہوگی, کتے چل رہی ہوگی, یہ پیر شہر جیلانی اس کو بھی دیکھتا ہے, کالا پہاڑ, ایک کالی کیڑی, ایک کالی رات, سارے مکالے کٹھے ہو گئے, کیڑی بھی کالی ہے, رات بھی کالی, پہاڑ بھی کالا تھے, رات کو شاید گرانی دیکھ رہتا ہے. ہے بھائی مانو, ہاں بھائی, ان الحق جان لیں گے, ان الحق للہ, ان الحق بالالوہیت للہ, ان الحق للہ, ان الحق بالالوہیت, او ادر المعانی آپ کے پاس سکھائے, ان الحق بالالوہیت للہ, وہ جان لیں گے دو معنی, ایک معنی رب المعانی والے کا, جان لیں گے کہ الوہیت للہ, الوہیت صرف اللہ کے لیے ہے اور کوئی الہ نہیں, یا الحق توحید للہ, توحید کے معنی میں ہے, بزلانہم کانوا یفترون اور گم ہو جائیں گے ان مشرکوں سے, ما کانوا وہ معبودان باطل یبتغون جو گھڑا کرتے تھے گھڑا کرتے تھے نیچے والی عبارت ذرا پڑھو مین مجھے نہیں نظر آ رہا من الوہیت غیر اللہ فشفاعتہم غیر اللہ کی الوہیت اے یبتغون جب ترون یہی ہے کہ یہ بابا گرمی گرمی والا ہے اور یہ ہمیں بچا لے گا یہ جتنے افتراء کر رکھے تھے جس طرح شیعہ کا افتراء مسئلہ سینت ہے اور عیسائیوں کا افتراء مسئلہ کفارہ ہے شیعہ سینت کا مسئلہ بتایا تھا نا شیعوں کا مسئلہ ہے سینت یہ میں بیان کر چکا ہوں عیسائیوں کا مسئلہ کفارہ یہ بھی بیان کر چکے ہیں اور اسی طرح جو دوسرے حضرات جب ترون قیامت کے دن عدالت کی کرسی پہ حلی ہوگا فلا ہوگا ملنگ ہوں گے یہ سارے ما قانون جب ترور جو جو افتراء تھے اور اپنے فرضی فضائل تلاش کیے ہوئے تھے کہ شب جمعہ پہ جاؤ نا تو شب قدر جتنا ثواب ہوتا ہے واہ واہ شب قدر جتنا جتنے جھوٹ اور پول تھے سارے کھل جائیں گے انا قارون کان من قوم موسیٰ اب ایک بزرگ کی بات آ رہی ہے خیال کرو انا کارو